Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, bir bisiklet zinciri programıyla tekrar birlikteyiz. Geçen hafta, iki hafta üst üste bluzun tarihini, önemli örneklerini ve de bluzla özdeşleştirilmiş hem hüzünü hem de isyankar çağrışları anlatmıştık. Bunun hem psikolojik hem de sinir bilimsel açıdan etkilerini konuşmuştuk ve de makalelere nasıl yansıdığı, bilimsel makalelerde bluzun nasıl ele alındığını da konuşmuştuk. Bu hafta, iki hafta boyunca George Jacob Gershwin'den bahsetmek istiyorum. Zira hem klasik hem de caz dünyasının en önemli bestecilerinden, piyanistlerinden bir tanesi. 39 yıllık çok kısa hayatına sığdırdığı çok önemli eserler var. Bugün onun daha orkestral, daha klasik tandanslı ama yine caz elementlerini oldukça içeren eserlerini, haftaya da önemli ünlü şarkılarını, Broadway müzikallerine de ilham vermiş ünlü şarkılarını çalacağız ve de özellikle önümüzdeki hafta Gershwin'in etkisinden, Gershwinian stilinden de bahsetme fırsatımız olacak. Şimdi geçen hafta, iki hafta üst üste blues yaptığımız için geçişi George Gershwin'in Rhapsody in Blues'uyla yapalım. Dediğim gibi aslında 1924'te yazdığı bu kompozisyon Amerikalı besteci için aslında onun en çok ünlendiği 2-3 eserinden biri oluverdi. Her ne kadar müzikaller ve operamsı aryalarda kendisini çok rahatlıkla müzik dünyasına kabul ettirmiş olsa da, özellikle Amerika'da bir Parisli ve Rhapsody in Blue, Cuban Uvertür gibi eserleriyle klasik dünyanın da çok fazlasıyla ilgisini çekti. Çünkü burada hem bir caz orkestrasını hem de bir solo piyanoyu birleştiren bir kombinasyondan ve dolayısıyla da zaten hem klasik müzik hem de caz etkilerinden örnekler duyacağız. Fakat tabii bu her ne kadar o zamanki orkestrada grup lideri Paul Whiteman'ın bir siparişi üzerine yazılmış olsa da, Freddie Grothe çeşitli defalar 1924'te yazdığı bu eserin üzerine düzenlemeler, orkestrasyonlar yapmış. 1926'da, onun ölümünden sonra 1942'de de senfonik orkestralar için düzenlemeleri yapılmış. İlk seslendirilişi de Modern Müzik'te Denemeler adlı bir konferansta ya da bir konser serisinde seslendirilmiş 1924'te New York'ta ve zaten o seslendirişi, yani dünya premierinde de Gershwin piyanoyu seslendirmiş. En önemli etkisi tabii George Gershwin'in aslında şimdi çok ciddi bir besteci olduğu konusunda herkesin birleşmesi üzerinde. Ve Amerikan konser salonlarının en popüler Amerikan konser bestesi olarak da tarihe geçti diyebiliriz bugüne kadar. İsterseniz dinleyelim Detroit Senfoni Orkestrası'ndan, sonra George Gershwin'in iki önemli eserine daha bakacağız. Thank you. Rhapsody in Blue, Detroit Senfoni Orkestrası seslendirdi. George Gershwin'i bugün konuşuyoruz. Şimdi onun en çok bu Rhapsody in Blue kadar en çok konuşulan, hatta onun belki de ilk tam anlamıyla orkestral eseri Amerika'da bir, Paris'te bir Amerikalı. An American in Paris'i dinleyelim. Bu da Rhapsody in Blue'nun 4 yıl arkasından 1928'de yine New York'ta, bu sefer Carnegie Hall'da seslendirilmiş. Bu tabii ki Rhapsody in Blue'dan farklı olarak piyano içermez, yani bir solo anlamında, ama caz elementlerini, caz harmonisini çok daha fazla bünyesinde barındırır. Hemen hatırlatalım, Gene Kelly ile birlikte bu orkestrasyon aslında bir sinematik yoruma da sahne oldu. Bu filmi seyretmedim ama programı yaparken karşıma çıktığı için ilk fırsatta seyredeceğim. 1951 yapımı, Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant, George Guattari oynamış ve de müzikleri tabii ki George Gershwin'in bu eserinden yola çıkılarak yapıldığı için oldukça fazla kullanılmış. Sözlerini kardeşi, George Gershwin'in kardeşi Ira yazmış ve bazı yerlerde de müzik direktörü Saul Chaplin de bir takım kompozisyonlar eklemiş. Ama bu filmin ilginç yanı, tahmin ediyorum seyrettiğimde ilgimi çekeceğine inanıyorum. Çünkü önümüzdeki hafta George Gershwin'in şarkılarından bahsederken bu filmde bu şarkılar fazlasıyla kullanılmış. İşte I Got Rhythm gibi, I'll Build a Stairway to Paris gibi, So Wonderful gibi, Love is Here to Stay vesaire vesaire. Birçok müzikallerinde ve eserlerinde yer alan bu şarkıları da bu filmde kullanmışlar. Ve de AFI en büyük müzikal, yani Greatest Movie Musicals'ta da 9 numaradaki yerini koruması bakımından da ilginç. Neyse, şimdi bu eser dediğim gibi Amerikalı bir kişinin Paris'teki izlenimleri. Ki kendisinin 1920'deki Paris gezisinden esinlenerek yazılmış ama kendi deyimiyle eseri rapsodik bir bale olarak nitelendiriyor George Gershwin. Aslında o zaman kendisinin de bilmediği, tırnak içinde belirtilen program müziği, yani aslında bir üzerine konuşma olmaksızın enstrümantal bir eserin bir hikayeyi ya da bir sahneyi ya da bir resmi tarif etmeye aday olması, tarif etmesi bir program müziği olarak geçer. Aslında An American in Paris tam anlamıyla böyle bir müzik. Tabii 1920'lerdeki Paris gezisindeki etkilenimleri uzun uzun anlatılabilir. George Gershwin meraklıları mutlaka biliyordur zaten ama üzerine yapılan belgeseller de var. Rahatlıkla internetten rastlayabilirsiniz. Özellikle Ravel ve Stravinsky'nin eserlerinden fazlasıyla etkilendiğini söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama kulağımıza onun, Ravel'in ve Stravinsky'den etkilendiğine dair fazlasıyla element geliyor doğrusu. Müziği anlatan müzikologlar genellikle işte Paris'teki bir sıradan bir Paris gününü, merkez Paris'ten bahsediyoruz, onu anlatır. İşte yumuşak bir melodiyle başlayıp işte taksilerin korna çalmasından, o kalabalık sokakları tarif etmesinden, ki onu da brassların interlütleriyle, özellikle klarinetle de vermeye çalışır ve melankolik blues melodileriyle de, ki tahta nefesleri burada seçer daha çok. O Paris'in tabii 1920'lerdeki şehirleri düşünürsek o zamana göre çok daha hareketli, kaotik oluşunun güzelliğini anlatmaya çalışır ki yayları ve özellikle de muted trumpetleriyle beraber enteresan bir sahne ortaya koyar. O işte o yüzden de program müziği olarak anılır. İsterseniz dinleyelim. Çünkü ayrıntılarını önümüzdeki hafta konuşacağız. Bugünkü müzikler birazcık fazla zaman tutuyor. 1928'deki premieri yapılmıştı. 1970'lerde, 80'lerde fazlasıyla çalındı. Gershwin'in An American in Paris. Paris'te bir Amerikalı. Thank you. Thank you. Paris'te bir Amerikalıyı dinledik. George Gershwin'in eserlerinden bahsediyoruz. Bugün onun orkestral eserlerine ağırlık veriyorum. Önümüzdeki hafta şarkılarını dinleyeceğiz. Oldukça enteresan. Biraz da hayatının ayrıntılarını haftaya gireriz. Çünkü bugün böyle bir bölmeyi tercih ettim. Bu da bana birazcık konuşmak için az vakit bırakıyor. Ama son olarak da Cuban Üvertür, bir Küba Üvertürü dinleyelim. Aslında rumba başlığını taşıyor. Bu da bir senfonik orkestra mantığında yazılmış. Ve Gershwin'in 2 haftalık Havana, Küba'daki tatilinden sonra ortaya çıkmış 1932 eseri. Yani ilk dinlediğimiz Rhapsody in Blue 24, An American in Paris 28 ve bu da 32. 4 yıl arayla büyük senfonik orkestralar için klasik ve caz elementlerini barındıran büyük eserler yazmış George Gershwin. Tabii ki ağırlıklı olarak üvertürde Caribbean ritimleri domine ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla da Küba'nın o native vurmalıları ve de enstrümanların renk ve teknik açısından geniş bir yelpazesini görüyoruz ki eser zaten o yüzden Cuban Üvertür ya da rumba adını rahatlıkla alabiliyor. Bu da gene New York'ta ilk çalınmış, yani premieri New York Philharmonic yapmış. İsterseniz dinleyelim Joshua Dos Santos'tan George Gershwin'in Cuban Üvertür, Küba Üvertürü. George Gershwin'in Küba Üvertürünü dinledik. Joshua Dos Santos'tan şimdi bugünkü programı bitirmenin zamanı geldi. Gershwin'i haftaya devam edeceğiz. Haftaya daha çok onun şarkılarını, müzikallerinden örneklerini vereceğiz. Ve hayatıyla ilgili ve de tabii ki müzik stilinin etkinliğiyle ilgili konuşmaları haftaya yapacağız. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter accountundan da program ayrıntılarını takip edebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.